A més repressió, més música. Concert de suport a represaliades i preses polítiques a Mèxic i a Catalunya, amb la participació de... Colectivo Nehuen, Mastuerzo i Los Hijos del Maíz, La Banda del Panda. A més, teatre cabaret i pinxos i rifes solidàries. Tot això al Centre Social Ocupar l'Estilla, Avinguda Vilafranca, número 22, Torrassa, línia 1, l'Hospitalet. 9 de juny, a partir de les 7 de la tarda. Aportació solidària, 4 euros. Més informació a adhesiva.org.